أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير إلى آخره صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, Bakara suresinin 102. ayetine gelmiştik geçen haftaki dersimizde. Bundan önceki ayetlerinde Rabbimiz İsrailoğullarının kitaplarını arkalarına attıklarını, kitaplarıyla diyaloğu kestiklerini, kitaplarının emir ve yasaklarına karşı vurdum duymaz bir tavır takındıklarını anlatmıştı. Bu bölümde de Rabbimiz kitapla ilgiyi kesen bir toplumun onun yerini dolduracak başka şeylerin peşine takıldığını, kitapla ilgiyi kesen İsrailoğullarının sihir gibi şeylerin peşine takıldıklarını anlatacak. Bakın, Bakara suresinin 102. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ. Bu Yahudiler, bu İsrailoğulları kitapla diyaloğu kestikten sonra, kitabı arkalarına attıktan sonra ya da işte kitabı az müracaat edilecek, az okunacak bir konuma getirdikten sonra bakın diyor ki Rabbimiz, onlar Süleyman mülkü aleyhine şeytanların uydurdukları şeylerin ardına düştüler. Elbette Allah'ın vahyi, Allah'ın kitabı bırakılınca, yani kitap arkaya atılınca, kitap kenara alınınca elbette başka şeyler gündeme gelecekti. Elbette şeytan vahiyleri devreye girecek, şeytan vahiyleri gündeme gelecekti. Tıpkı şu anda gece Allah'ın kitabını bir kenara attıkları için, gece Allah'ın kitabıyla diyaloglarını kestikleri için şeytan vahyi olan televizyonun kimi Müslümanların hayatında gündeme geldiği gibi. İşte bunlar da Allah'ın vahyini bir tarafa bıraktılar ve şeytanların uydurmuş oldukları sihir kitaplarına, işte göz boyayıcılık işlerine uymaya başladılar. Bunların peşine takıldılar. Allah diyor ki bakın, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Süleyman asla kafir olmadı. وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Lakin şeytanlar kafir oldular. Arkadaşlar, bu ayette Süleyman Aleyhisselam'ın asla ne sihirle ne de küfürle ilgisinin olmadığı anlatılır. Ve sihir yaptıkları ve bunu başkalarına öğrettikleri için de şeytanların kafir oldukları anlatılmaktadır. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ Onlar, yani şeytanlar, insanlara sihri öğretiyorlardı. Arkadaşlar, şeytanın aslı küfür olduğundan küfür başa alınmış. Yani bu yaptıkları sihir küfürle beraber olan bir sihirdir. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Buradaki ma ya nafiyedir. O zaman mana şöyle olacaktır. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Babil'deki Harut ve Marut isimli iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Ma nafiye olduğu zaman böyle bir anlam vereceğiz. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Babil'deki iki meleğe hiçbir şey indirilmemiştir. Ya da buradaki ma ismi mevsuldür. O zaman mana şöyle olacaktır. وَمَا اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ Şeytanlar insanlara sihri öğretiyorlardı ve Babil'de iki meleğe indirilen şeyi öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ Bu iki melek biz ancak imtihan için gönderildik, sakın küfretme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Devam ediyor Rabbimiz فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ Onlardan, o iki melekten karı ile kocasının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Yani bu öğrendikleri şeyler arasında bunlar da vardı. وَمَا هُمْ بِطَارِّينَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Halbuki bunlar Allah'ın izni olmadıkça bu sihirle hiç kimseye zarar verebilecek değillerdi. Yani Allah'ın bilgisi, Allah'ın izni ve iradesi olmadıkça bunların yapabilecekleri hiçbir şey yoktu diyor Rabbimiz. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ Onlarsa kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar vermeyecek şeyler öğreniyorlardı. Ya da arkadaşlar, bu ayetin bir başka manası da şöyle olacaktır. Sadece zarar verecek ve asla faydası olmayacak şeyler öğreniyorlardı. Yani bundan anlaşılıyor ki sihir öğrenmek sırf zarardır, safi zarardır. Felsefe öğrenmek gibi, sosyoloji öğrenmek gibi anlıyoruz ki bu ayeti kerimeden sihir öğrenmek mahza zararlıdır, sihir zararlıdır. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنْ اِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Andolsun ki onlar bu sihri satın alan kimseler için ahirette hiçbir nasibin olmadığını da biliyorlardı. Yani bu sihirle ilgilenen insanlar kendileri için ahirette hiçbir sevap olmadığını, bu öğrendikleri, uyguladıkları sihir karşılığında hiçbir fayda göremeyeceklerini de biliyorlardı. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Nefisleri karşılığında satın aldıkları şeyin ne kadar kötü olduğunu keşke bir bilebilselerdi. Yani kitaplarını arkaya atarak sihirle uğraşmalarının onlara nelere mal olacağını keşke bir anlayabilselerdi. Kendilerine verilen kitabın ne kadar değerli bir kitap olduğunu bilemediler de tutup sihrin peşinde koştular. Kitabı terk ettiler, kitapla ilgiyi kestiler, kitaplarıyla diyaloglarını kestiler de kendilerine hiçbir fayda sağlamayacak sihrin peşine takıldılar. Bunlar bu kadar bilgisiz kimselerdir diyor Rabbimiz. Yani arkadaşlar, eğer onların kendisiyle amel edebilecekleri kitap sünnet bilgileri olsaydı onunla amel ederlerdi demektir bunun manası. Ama heyhat ki onların amel edebilecek kadar kitap sünnet bilgileri olmadığı için Ellerinde kitapları var. Önlerinde peygamberlerinin apaçık hayatı, sünneti durmaktadır. Ama buna rağmen kitapla ilgiyi kesmiş, peygamberlerinin sünnetiyle ilgiyi kesmiş bu toplum, kitap ve sünnet bilgileri olmadığı için de başka yapacak bir şeyleri kalmamıştı. Bununla amel etmeye yöneldiler. Yani kitapsız hayatlarını, peygambersiz hayatlarını sihirle doldurmaya çalıştılar. Rivayetlere bakılırsa kahinler bir dönem işte cinlerden ve şeytanlardan öğrendikleri bilgileri kitap haline getirmişler. Yani büyük kitapları oluşturmuşlar. Bunu insanların arasında yaymaya çalışmışlar. Nihayet Süleyman Aleyhisselam peygamber olarak gelince tüm bu kahinleri etkisiz hale getirmiş ve onların yazdıkları bu kitapları toplatarak bir yere gömdürmüştür. Ama Süleyman Aleyhisselam'ın vefatından kısa bir süre sonra şeytan insan suretinde toplumun arasında görülür. Topluma der ki şeytan, Süleyman'ın yeryüzündeki kuşa kurda hakimiyetinin sebebini sizlere söyleyeyim mi? İşin aslı şu ki, Süleyman Aleyhisselam zannettiğiniz gibi bir peygamber değil, o büyük bir sihirbazdır. Çünkü şeytanları, cinleri, rüzgarları, kuşları, kurtları, hayvanları hepsini sihirle büyüleyip teslim almıştı. Tüm bu varlıklara hükmetmesinin altında onun bu büyük sihirbaz oluşu yatmaktadır. Yani o ne yapmışsa Süleyman peygamber, neyi becermişse bu büyük sihir sayesinde yapmıştır. Eğer bu söylediklerimin ispatını isterseniz diyor şeytan, benden bu söylediklerimin ispatını, delilini isterseniz, o zaman onun kitapları işte şurada, onun kürsüsünün altında gizlidir. Kazın onu bulacaksınız der. Adamlar açtılar kürsünün altından, gerçekten bir kısım büyük kitapları çıkardılar. Halbuki Süleyman Aleyhisselam daha önceki büyücülerin kitaplarını, sihirbazların kitaplarını toplamış, onları etkisiz hale getirebilmek için oraya gömdürmüştü Süleyman Aleyhisselam. İşte insanlar şeytanın bu sözüne kapılarak açtılar. Gerçekten kürsünün altında bir kısım büyük kitapları çıkardılar. İşte insanlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanların uydurdukları, ortaya çıkardıkları batıl şeylerin ardına düştüler ayetiyle bu anlatılıyor. Yani Hazreti Süleyman'ın bir sihirbaz olduğunu, onun bir peygamber olmadığını söylüyordu Allah düşmanı Yahudiler. Ama Allah bu ayetiyle bunun böyle olmadığını, Süleyman Aleyhisselam'ın ne sihirle ne de küfürle hiçbir zaman ilgisinin bulunmadığını haber veriyor. Yani aslında bu haliyle arkadaşlar sihir bir küfür olup Süleyman Aleyhisselam sihir yaparak asla küfretmemiştir. Ama ona sihirbaz diyen şeytanlar kafir olmuştur denilmektedir. Peki acaba bu şeytanlar insanlara sihir öğreterek insanları yoldan çıkarıyorlardı. Yani bunların derdi neydi? Arkadaşlar bunların derdi İsrail oğullarını yoldan çıkarmaktı. Böylece İsrail oğulları sihirbazlığa yöneliverdiler. Zira Mısır'dan beri İsrail oğullarının arasında sihir biliniyordu. Kölelik dönemlerinden yani Mısır'dan kalma İsrail oğullarında sihir bilgisi vardı. Bilhassa işte eski devletlerini kaybedip de diğer milletlerin kölesi durumuna geldikten sonra onların bu tür şeylere sarıldıklarını görüyoruz. Yani kitaplarını arkalarına atınca yapacakları bir şey kalmamıştı zaten. Ama utanmadan bunu Süleyman Aleyhisselam'a da izafe ederek buna meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlardı. Yani uydurdukları bu sihiri Süleyman peygambere de izafe ederek, Süleyman Aleyhisselam'ın da sihirbaz olduğunu söyleyerek böylece sihire meşruiyet kazandırmaya çalışıyorlardı. Uydurdukları bu şeyin işte bir kökü, bir dayanağı olmadığı için bunu Süleyman Aleyhisselam'a dayandırmaya çalışıyorlardı. Din de böyle diyor efendim, kitap da böyle buyuruyor efendim diyerek bu işe meşruiyet kazandırmayı amaçlıyorlardı. Arkadaşlar, günümüzde de işte kimi insanları görüyoruz. Şeytan yapımı, demokrasi gibi karıyla kocanın arasını ayıran, aynen sihir gibi. Sihirde işte Allah az evvel anlattı. Onlar karıyla kocanın arasını ayıracak şeyleri öğreniyorlardı demişti ya Rabbimiz. İşte günümüzde de işte bir demokrasi çıkardılar. Karıyla kocanın arasını ayıran, babayı evlada, evladı babaya düşman yapan, kardeşle kardeşin arasını açıp onları işte fırkalaştıran sistemleri ortaya çıkarıp bunları kitabın yerine ikame ettikten sonra kimileri buna bir de işte halkın gözünü boyayabilmek için din de böyle diyor efendim. Kur'an da demokrasiden yanadır. Yani Kur'an da aynen demokratik bir sistem önermektedir diyerek Allah korusun tıpkı Yahudilerin sihiri Hazreti Süleyman peygambere izafe ederek ona meşruiyet kazandırmaya çalıştıkları gibi bugün kimileri de demokrasiye meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar. Yani arkadaşlar, kitap ve sünneti arkasına atan Müslümanlar bu tür şeylerin peşine takılıverdiler. Başka çareleri de yoktu zaten. Yani amel edebilecek ortada kitap ve sünnet olmayınca, kitapla diyalogları kesilince, peygamberle diyalogları kesilince, yani amel edecek, hayatlarını düzenleyecek kitap ve sünnet olmayınca elbette bu tür şeylerin peşine takılacaklardı insanlar. Dün İsrail oğulları sihirin peşine takılmıştı. Bugün İsmail oğulları aynen onlar gibi kitabı arkalarına attıkları için kitapsız ve peygambersiz hayatlarını işte aynen sihir gibi insanların uydurduğu demokrasiyle doldurmaya çalışıyorlar. Arkadaşlar, bilelim ki hiçbir toplum kitapsız ve kuralsız yaşayamaz. Kitaplarını terk eden, kitaplarını arkasına atan bir toplum elbette başka kitaplar bulmak zorunda kalacaktır. Birileri de işte onlara onların bu tür ihtiyaçlarını karşılayıvermişler. Kitap mı arıyorsunuz, sistem mi arıyorsunuz? Alın size sistem, alın size kitap diye birileri de onların karşılarına bir kitap çıkarıvermiş, bir sistem çıkarıvermiş. Allah diyor ki bakın, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Eğer onlar, o Yahudiler, iman edip de müttaki olabilselerdi, yani Allah'a inanıp da Allah'la yol bulabilselerdi, hayatlarını Allah'a sorarak düzenleyebilselerdi, hayatlarını Allah'ın kitabı istikametinde düzenleyebilselerdi, Allah katındaki sevap daha hayırlı olurdu. Ama keşke bunu bir bilebilselerdi. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, bunu bir anlayabilselerdi. Bundan sonra bakın Rabbimiz Müslümanlara sözü döndürüyor. Yani sözü bize döndürüyor. Bakın bize bu konuda Yahudilerle alakalı bir edep anlatmaya başlıyor Rabbimiz. Ayet 104. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. Ey müminler! يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Ey inanan müminler! Ey inandığını iddia edenler! لَا تَقُولُوا رَاعِنَا. Peygamber'e رَاعِنَا demeyin. وَقُولُوا انظُرْنَا. Unzurna deyin. وَاسْمَعُوا. Bir de dinleyin. وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ اَل۪يمٌ. İnkar edenlere, kafirlere, örtenlere, örtbas edenlere de elem verici bir azap vardır. Arkadaşlar, dikkat edersek biraz şöyle ilerlere gidelim. Bakara suresinin az ilerlerinde Allah ne demişti? يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey insanlar! Bakın Rabbimiz orada ey insanlar diye hitap etmişti. Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki böylece korunmuş olursunuz. Böylece Allah'la yol bulmuş olursunuz. Böylece yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olursunuz demişti. Yani ey insanlar, Rabbinize kul olun. Rabbinize kulluk edin buyurmuştu. Yani bütün insanlığı kendisine kulluğa çağırmıştı Rabbimiz. Daha sonra biraz daha ilerlerde ya beni İsrail buyurarak ehli kitabı bu kitaba imana çağırmıştı Rabbimiz. Şimdi de bakın ya eyyühellezine amenu buyurarak, yani ey Müslümanlar diyerek Müslümanlara hitap etmeye başladı Rabbimiz. Yani bize seslenmeye başladı ve bakın bu ayetiyle Rabbimiz bize bir edep anlatıyor. Ya eyyühellezine amenu la tekulu ra'ina ve kulum zurna ve esma'u. Ey müminler, peygambere ra'ina demeyin, unzurna deyin ve dinleyin. Kulak verin buyuruyor. Arkadaşlar, ra'i, riayet, bir kimsenin başkalarının işlerini çekip çevirmesi, başkalarının işlerini yönetmesi demektir. Yani birinin adına onun işini çekip çevirmenin, onun işine müdahale etmenin, yönetmenin adına işte ra'i ya da riayet denir. Yani onun lehine olan şeyleri tedarik edip ona fayda sağlaması, onu gözetmesi demektir. Arkadaşlar, bu kelime hayvanlar için kullanıldığı zaman onları gütmek anlamına gelmektedir. Hani kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyyetihi hadisinden biliyoruz ki hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz, sürünüzden sorumlusunuz diyordu ya Peygamberimiz. İşte bu ra'i, riayet kelimesi hayvanlar için kullanıldığı zaman onları gütmek, onları yönlendirmek anlamına gelmektedir. Başlangıçta Allah'ın Resulü Müslümanlara herhangi bir emir verdiği zaman Müslümanlar, yani sahabe-i kiram, ra'ina ya Resulallah derlerdi. Yani bize riayet et ey Allah'ın Resulü, bizi gözet, bize mühlet tanı, acele etme ya Resulallah, yani anlayalım ve amel edelim diyorlardı. Ra'ina ya Resulallah diyorlardı. Yani bize zaman ver ki biz bunu anlayalım diyorlardı. Sonradan Allah düşmanı Yahudiler bu kelimeyi çok değişik manalarda kullanmaya başladılar. Yani bu tabiri Yahudiler değişik manalarda kullanmaya başlayınca Allah bu kelimeyi Müslümanların kullanmamalarını istemiş. La tekulu ra'ina ve kulun durna, böyle demeyin. Ey Müslümanlar, ra'ina demeyin, unzurna deyin ve söze de iyi kulak verin, dikkatlice dinleyin demiş Rabbimiz. Arkadaşlar, bunun sebebini şöyle izah etmişler. Bu ra'ina kelimesi işte Yahudilerin kendi aralarında bir tür sövme anlamına kullandıkları bir kelimeydi demişler. Onun için Rabbimiz Müslümanların bu kelimeyi kullanmalarını yasaklamış. Veya ey bizim çoban, ey bizim çobanımız, ey bizim güdücümüz anlamına kullanıyorlardı Yahudiler bunu. Yani peygamberi çoban, kendilerini ise sürü makamında görüyordu Yahudiler. Böylece Rabbimiz Yahudilerin kötü maksatlarla kullandığı bu kavramı, bu kelimeyi Müslümanların kullanmasını yasaklıyor. Veya İbranice'de bu kelimenin anlamı şöyleymiş: duy duymaz olası, dinle dinlemez olası, dinle dinlenmez olası, dinle sözü dinlenmez herif gibi hakaret ifade eden bir kelimeymiş bu. Arkadaşlar, Yahudiler hem karşısındakine sövmek hem de hakaret etmek kastıyla bu kelimeyi kullanmaya başlayınca Cenab-ı Hak Müslümanların bu kelimeyi kullanmalarını yasaklayıverdi. Bir de bu kelime, sen bize riayet et, biz de sana riayet edelim. Yani sen bizim sözümüze kulak ver ki biz de sana riayet edelim. Yani sen bizi dinle ki ey Muhammed, biz de seni dinleyelim. Yani biz de senin sözünü dinleyelim şeklinde pazarlıklı bir ifade anlamına geliyormuş. Yani böyle peygamberin konumunu rencide edici, anlaşmalı, eşit bir riayet talep ediyordu Allah düşmanı Yahudiler. Halbuki arkadaşlar, Resulullah'ın ümmeti arasındaki ilişkisi öğretmen-öğrenci ilişkisine benzemez. Ya da usta-çırak ilişkisine asla benzemez. Yani arkadaşlar, sen bizi dinle ey Muhammed, bizi dinlediğin kadar biz de seni dinleyelim. Sen bizim sözümüze ne kadar kulak verirsen, biz de senin sözüne o kadar kulak veririz. Sen bizim hayatımızı ne kadar beğenirsen biz de senin hayatını ya da bize getirdiğin mesajlarını o kadar beğeniriz gibi böyle eşit bir zemin arıyorlardı, uzlaşma arıyorlardı Allah düşmanları. Bakın bu konuda bunu anlatan başka ayetler de var Kur'an-ı Kerim'de. Bunu yasaklayan ayetler de var. Mesela Nur suresinde bir ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا Allah diyor ki bakın orada sakın ha o Resulü kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Yani bir arkadaşınızı çağırdığınız gibi, bir eşinizi, bir dostunuzu çağırdığınız, bir eşinize, bir dostunuza hitap ettiğiniz gibi sakın ha peygambere öyle hitap etmeyin gibi yani bunu yasaklayan ayetler de var. Arkadaşlar, ray bir de hayvanlarla ilgili bir sözdür. Demin de ifade ettim. Yahudiler bu kelimeyi kullanırlarken şöyle diyorlardı bakın peygamberimize. Biz senin ne dediğini anlayamıyoruz. Yani biz bunu anlamaktan uzağız demeye getiriyorlardı. Yani ey Muhammed biz sürüleriz demeye getiriyorlardı da Allah buyurdu ki ey Müslümanlar sizler Yahudiler gibi bu Allah düşmanı lanetlik toplum gibi peygamber karşısında sürüler kesilmeyin. Kur'an karşısında sürüler kesilmeyin. Peygamber karşısında, peygamberin mesajı karşısında sürü kesilmeyin. Dinleyin. Yani söze iyice kulak verin ve siz anlayacaksınız. Siz sürüler değilsiniz peygamber karşısında, sürüler değilsiniz kitap karşısında. Vesma'u dinleyin, siz anlayacaksınız. Yani arkadaşlar, bakıyoruz bugün de kimileri sanki Kur'an karşısında sürü kesiliyorlar. Vallahi biz bu kitabı anlayamayız. Kimileri Allah korusun tıpkı Yahudinin yaptığı gibi peygamber karşısında sürü kesiliyor. Vallahi biz peygamberin ne dediğini anlayamayız. Biz kim hadisleri anlamak kim? Biz kim Allah'ın kitabını anlamak kim? Allah'ın kitabını da peygamberin hadislerini de ancak alimler anlar diyerek sanki kitap karşısında, peygamber karşısında sürüler kesilmeye çalışıyor ya bugün kimi insanlar, Allah diyor ki ey Müslümanlar yapmayın. Siz onlar gibi biz bunu anlayamayız demeyin. Yahudiler gibi kitap karşısında sürüler kesilmeyin. Allah'ın lanetlik toplumu Yahudiler gibi, İsrailoğulları gibi peygamber karşısında sürü olduğunuzu, peygamberin çoban olduğunu ortaya koymayın. Arkadaşlar, onların kullandıkları bu başka manalara çekilebilecek kelimeleri kullanmayın buyurdu Rabbimiz. Sizler bu tür kelimeleri ağzınıza almayın buyurdu. Öyleyse bugün bizler de bir konunun anlatımında kullandığımız kelimelere çok dikkat etmek zorundayız. Zira arkadaşlar insanlar onunla kendi nanelerine kılıf bulmasınlar. Mesela Mevlana aşk-ı ilahiyi şarapla anlatmış diye bugün insanlar onun ihtifallerine kafayı çekerek geliyorlar. Anlatmaz komaz olsun. Aşk-ı ilahiyi yani Allah aşkını keşke başka cümlelerle, başka ifadelerle anlatsaydı da şarapla anlatmasaydı. Çünkü Mevlana böyle dedi diye, aşk-ı ilahiyi şarapla anlattı diye bugün onun ihtifallerine yığınlarla insanlar kafayı çekerek geliyorlar. Öyleyse arkadaşlar başkalarının nanelerine kılıf bulabilecekleri, kendi küfürlerine, kendi şirklerine böyle delil bulabilecekleri biçimde bu tür kelimeleri kullanmaktan, bu tür kavramları ağzımıza almaktan sakınacağız. Bu konuda azami hassasiyet göstereceğiz. Mesela hürriyet kavramı. Bugün bu kavramı kullanan insanlar, insanın sözleri, insanın fiilleri ve düşüncelerinin tamamen bağımsız olduğunu kastetmektedirler. Kapitalist dünyaya göre insan, bütün işlerinde sınırsız bir hürriyete sahiptir. İşte cinsel, ekonomik, siyasal bütün ilişkilerini belirlerken hiçbir ilke tanımamaktadırlar. Yani ne din, ne iman, ne Allah, ne kitap, ne peygamber tanımaz bir hürriyet kastetmektedirler. Öyleyse bu kavramı, bu kelimeyi kullanırken, ağzımıza alırken nerede ve nasıl kullandığımızı çok iyi düşünmek zorundayız. Mesela demokrasi kelimesi de böyledir. Buna insanların yükledikleri İslam dışı manaları görmeyerek kimi Müslümanların sadece İslam'ın şura ve seçim ilkelerinden hareketle, efendim İslam da demokrasidir, İslam da demokrasiyi önermektedir, yani gerçek demokrasi İslam'dadır gibi lafları, onları dinin dışına çıkardığının farkına varmalıdır bu Müslümanlar. Arkadaşlar, işte bu ayeti kerimeden anlıyoruz ki bizler bu tür kavramları kullanırken çok dikkatli davranmak zorundayız. Bizim inandığımız muhtevaya sahip olmayan kavramları kullanmamaya azami gayret göstermeliyiz. Yoksa Allah korusun, Müslümanların zihinlerini idlal vebalinden kurtulamayız. Müslümanların zihinlerini bozma günahından kurtulamayız. Evet, kullandığımız kelimeleri, kavramları kullanırken çok dikkat etmek zorundayız. Aksi takdirde insanlar bizim kullandığımız bu kelimeler ve kavramlar üzerinde kendi nanelerine kılıf bulmasınlar. Kendi nanelerine delil bulmasınlar. Ayet 105 Bakara suresi, bakın Rabbimiz bundan sonra şöyle diyor. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ Kitap ehlinden kafir olanlar ve müşrikler, Rabbinizden sizin üzerinize bir hayır indirilmesini, bir hayır gönderilmesini asla istemezler, asla razı olmazlar. Yani size ne din gelmesini, ne kitap indirilmesini, ne de peygamber gönderilmesini onlar istemezler. Veya sizin bir harbi kazanmanızı, sizin bir nimete ulaşmanızı asla istemezler. Sizin devlet kurmanıza, sizin yeryüzünde hakim olmanıza onların asla rızası yoktur diyor Rabbimiz. Yani bunlar kesinlikle size hayrın indirilmesine, sizin hayra ulaşmanıza asla razı olmazlar, olmayacaklar. Onun için bunlardan size hayır geleceğini, bunların sizin hakkınızda hayır düşüneceklerini sakın ummayın ey Müslümanlar. Yani hayatınızı bu umut üzerine bina etmeyin. Bu Amerika'dan, bu Avrupa'dan, bu ehli kitap dünyadan, bu Yahudi ve Hristiyan dünyadan hiçbir beklentiniz olmasın. Sakın güvenmeyin onlara denilmektedir. Ama varsın onlar istemesinler. Hayır onların elinde değil ki, hayır Allah'ın elindedir. Yani onlar istediği kadar size bir hayrın gelmesini istemesinler, razı olmasınlar. Hayır onların elinde değil ki. Hayrı size gönderecek ya da engelleyecek onlar değil ki. Bakın Allah ayetin devamında diyor ki: "Vallahu yahtassu bi rahmetihi men yasha. Vallahu zul fadlil azim." Ama Allah rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah rahmetini dilediğine ulaştırır. Allah büyük ihsan sahibidir. Vallahu zul fadlil azim. Allah azim fazıl sahibidir, ihsan sahibidir. Yani o Allah ki rahmetini dilediğine verendir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir buyurduktan sonra arkadaşlar, onların kitabın tamamına itiraz etmek için fer'i hükümlere itiraz ettiğini anlatmaya başlayacak Rabbimiz. Yani ehli kitabın Kur'an'ın tümünü reddedebilmek için fer'i hükümleri reddettiklerini ya da reddetmeye çalıştıklarını anlatacak. Kitabın bildirdiği nesih konusuna itiraz ettiklerini gündeme getirmeye başlayacak Rabbimiz. Bakın Kur'an-ı Kerim'de nesih de vardır. Kur'an-ı Kerim'de nasih ve mensuh da var. Bir zamanlar bu Allah'ın emridir denilen bir hüküm, bir ayet bir başka zaman nesholunuyor. Onun yerine bir başka hüküm, bir başka ayet konuluyor. Arkadaşlar, Yahudiler ve Hristiyanlar Kur'an'ın bu bölümünü reddetmeye kalkışıyorlar. Bu ne biçim iştir? Yani Allah'ın hükmünde, Allah'ın sözlerinde değişiklik olur mu ya? Eğer bu Kur'an gerçekten Allah kelamı olsaydı, böyle bir değişikliğin olmaması gerekirdi. Yani Allah kendi yaptığını hiç bozar mı ya? Yani sözünü geri almak yakışır mı Allah'a? Kur'an hem önceki kitapların, yani Tevrat ve İncil'in Allah'tan geldiğini söylüyor, hem de bizzat tasdik ettiği bu kitaplardan farklı şeyler söylüyor. Kur'an, Tevrat'ta ve İncil'de olmayan şeyleri söylüyor. Kur'an, Tevrat'ın ve İncil'in hükümlerinin kaldırıldığını, nesh olduğunu söylüyor. Kur'an, Tevrat ve İncil'in hükümlerinin kaldırıldığını söylüyor. Olacak şey midir bu diyorlardı. Yani Allah daha önce indirdiğini kaldırır mı ya? Nasıl olur da Allah farklı zamanlarda farklı şeyler söylüyor? Dün başka şeyler söylüyordu, bugün başka şeyler söylüyor Allah. Olacak şey midir bu diyorlardı. Yani arkadaşlar, bu alçaklar kitaplarının Kur'an tarafından neshedilmesini kabullenemiyorlar, hazmedemiyorlardı. Bu manada arkadaşlar, nesih önceki kitaplardakilerin, yani önceki kitaplardaki hükümlerin kaldırılması anlamına gelmektedir. Bir de Kur'an, Yahudi ve Hristiyanların kendilerine kitapları vasıtasıyla indirilen emirlerin bir kısmını unuttuklarını söylüyor. Nesih bir de böyle anlayacağız tabi, inşallah biraz sonra detaya gireceğim. Yani Kur'an, Yahudi ve Hristiyanların kendilerine ulaştırılan, kendi kitapları vasıtasıyla kendilerine bildirilen emirlerin bir kısmını nesh ettiklerini, unuttuklarını söylüyor. Allah'ın ayetlerinin, Allah'ın emirlerinin hafızalardan silinmesi nasıl mümkün olabilir? Yani böyle bir şey mümkün değil diyorlardı. Kur'an'ın arkadaşlar nesih adı altında gündeme getirdiği bu hafızalardan kimi hükümlerin, kimi ayetlerin silinmesi konusunu reddediyorlardı alçaklar. Aslında onların bu soruları hakka ulaşmak için, hakkı kabullenmek ya da hakka ulaşabilmek, hakkı bulabilmek için değildi. Bunların bütün derdi müminlerin zihinlerini idlal etmekti. Yani istiyorlardı ki müminler de bu tür şeyleri problem yapsınlar ve kavminin bu tür sorularla Hazreti Musa'yı uğraştırdıkları gibi onlar da peygamberlerini uğraştırsınlar. Yani Müslümanlar da peygamberlerine bu tür problemleri gündeme getirip peygamberlerini uğraştırsınlar ve o Müslümanlar da tıpkı İsrailoğullarının ya da Hristiyanların Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya yaptığını peygamberlerine yapsınlar ve peygamberin yoluna barikatlar koysunlar. Yani peygamberin işini zorlaştırsınlar. Dertleri buydu adamların. Evet, bunu ilk söyleyenler Yahudilerdi. Kur'an'ın haber verdiği neshi ilk reddedenler, ilk inkar edenler Yahudilerdi. Haşa, Allah'ın önce bilmediğini sonradan öğrenmiş olması düşünülemez. Allah'ın önce demediğini sonradan demesi de düşünülemez. Ve buna göre Allah'ın hüküm değiştirmesi de söz konusu olamaz diyorlardı. Böylece Tevrat'ın hiçbir ayeti, Musa dininin hiçbir hükmü değişmezmiş. Yani Tevrat'ın hiçbir ayeti değiştirilemezmiş, neshedilemezmiş. Bunun için de işte İncil de Kur'an da Allah'ın kitabı değilmiş. Zira Kur'an'dan önce gelen İncil de aynı şeyi yaptığı için onu da reddediyordu bu alçak Yahudiler. Daha önce gelen, Kur'an'dan önce gelen İncil de gelişiyle kendisinden önceki mer'iyette olan Tevrat'ın işte neshedilmiş olduğunu ilan etmişti ya, İşte bu yüzden Yahudiler kendi kitaplarını neshetti diye İncil için de aynı şeyi söylemişlerdi. Yani dün aynı sebeple İncil'i reddeden bu Yahudiler bugün de aynı sebeple Kur'an'ı reddediyorlardı. Arkadaşlar, Hristiyanlara gelince onlar eskiden Yahudilere karşı Mesih'i savunuyorlardı ve bunu inkar etmiyorlardı. Çünkü kendi kitapları olan İncil, Tevrat'ın bazı hükümlerini neshetmişti. Mesela İncil'de Tevrat'ın cumartesi günü iş yapmayı yasaklayan hükmünü değiştirip bunu pazar gününe alan ayetlerin varlığını iddia ediyorlardı. Yine Hazreti İsa'nın yiyecek ve içecekler konusunda eski yasakları kaldırdığına inanıyorlardı Hristiyanlar. Ama sonradan Kur'an gelip de ikisini de nesheden ayetler ortaya konulunca bu defa Yahudilere karşı bu neshi savunan Hristiyanlar da bakın şöyle deyiverdiler. La mubeddile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde değişme olmaz. Allah'ın kelimelerinde asla değişme olmaz. Allah'ın kelimelerini hiç kimse değiştirmeye güç yetiremez. Yunus suresindeki ayeti kerimeye dayanarak onlar da nesi inkar edip bu konuda Kur'an'ın ayetiyle Müslümanlara delil getirmeye bile kalkıştılar. La mubaddile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde, Allah'ın ayetlerinde, Allah'ın hükümlerinde değişiklik olmaz, olamaz. Yani Allah'ın İncil'deki ayetleri kesinlikle değişemez, değiştirilemez diyorlardı. İncil'in kendisinden önceki Tevrat'ı değiştirdiğine inanan bu Hristiyanlar aynı şeyin Kur'an için geçerliliğini reddediyorlardı. Arkadaşlar, Avusturya'da bu konuda tartıştığımız bir papaz bana bu ayeti okumaya kalktı. Ben dedim ki, eğer Hristiyanlık böyle bir ayete dayanarak, yani Kur'an'ın bir ayetine dayanarak İslam'a itiraz edecek olursa, o zaman Hristiyanlık kendi kendini inkar etmiş olur dedim. Çünkü Hristiyanlığın Yahudiliğe muhalif olan pek çok hükümleri vardır. Yani Hristiyanlığın Yahudiliği nesheden pek çok hükmü vardır. Zaten böyle olmasaydı da Hristiyanlığın manası kalmazdı. Aynı şey Yahudiler için de geçerlidir. Yani onların kitabı olan Tevrat da kendinden önceki kitaplarda olmayan veya onları nesheden hükümlerle doludur. Ehli kitabın arkadaşlar bu itirazlarına karşı bakın Rabbimiz buyurur ki مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ Bakara suresi ayet 106. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا Eğer biz bir ayetin hükmünü kaldırır, değiştirir veya unutturursak نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Ondan daha hayırlısını yahut onun bir benzerini getiririz. لَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Bilmez misiniz ki Allah her şeye kadirdir. Bakın arkadaşlar, bu ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, ben kadirim, ben herhangi bir emrimi değiştirebilirim veya onun unutulmasına izin verebilirim. Fakat onun yerine aynı amacı sağlayacak ondan daha iyisini veya ona denk olanı koymaya ben kadirim diyor Allah. Yani bakın burada ehli kitap Kur'an'ın öteki kitapların hükmünü kaldırdığını kabul edemiyorlardı. Bunun Cenab-ı Hakk'a bir hikmetsizlik izafesi olduğunu söylüyorlardı. Halbuki bakıyoruz ki Cenab-ı Hak bu ayeti kerimesinde hem bunu diyenlere cevap veriyordu hem de Müslümanlara hükümleri aşamalar halinde belirlediğini beyan ediyordu. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim, Cenab-ı Hak geçici bir zaman maslahatını esas alarak bir hüküm belirleyebilir. Fakat insanlara bunun geçici bir maslahat olduğunu, geçici bir hüküm olduğunu bildirmeyebilir. Ve de o hükmü ileride değiştireceğini bildirmeyebilir. Tabi o hükümle muhatap olan insanlar da onun sürekli bir hüküm olduğunu düşünebilirler. Ama sonradan önceki maslahat dönemi bitip yeni bir maslahat dönemi başlayabilir ki yeni bir hükmün gelmesine zemin hazırlanmış olsun. Bakın Allah diyor ki اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye kadirdir. Yani böyle bir Allah niye güç getiremez ki? Bundan sonra diyor ki yine Rabbimiz bu hususu anlatırken اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيِّنْ وَلَا نَصِيرٍ Bilmez misiniz ki göklerin ve yerin mülkünün sahibi Allah'tır ve size Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Yani Allah diyor ki bir bakın ki bu koskoca alemde her gün, her gece, her saat, her dakika neler yapılıyor, neler yıkılıyor. Neler icat ediliyor bu koskoca alemde, ne imhalar yapılıyor. Yani ne hikmetler ortaya konuluyor. Yıkılanların yerine peyderpey yenilerin geldiğini, eskiyenlerin yerini yenilerin doldurduğunu görüyoruz. Arkadaşlar bu nesih konusunu böyle anlıyoruz. yani bir önceki kitapta olanların bir sonraki kitapla kaldırılması, onun yerine onun fonksiyonunu icra edecek ondan daha güzel veya onun gibi başka hükümlerin konulması şeklinde anlıyoruz. Bir de bizzat Kur'an'ın kendisinde nesih vardır diyenler var, yoktur diyenler var. Bunun münakaşasına burada girmek istemiyorum. Çünkü biz burada nesih anlatmak için değil, Bakara'yı anlatmak için varız. Arkadaşlar, bence zorlandığımız amele yönelik bir konu olmaktan çok lüks bir tartışmadan başka bir şey değildir bu. Gariptir, hiç olmayan bir Bakara suresinin olmamasını yadırgamayan Müslümanlar, var olanın kaybolmasını yadırgıyorlar. Yani Allah için söyleyin, sanki Müslümanların hayatında Bakara var mı? Ondan 3-5 ayet nesh olmuş, kaldırılmış ya da kaldırılmamış. Yani Bakara'nın var olmamasını yadırgamayan Müslümanlar, ondan birkaç ayetin kaldırılmış ya da kaldırılmamış olduğunu yadırgamaya çalışıyorlar. Tıpkı çocukları yokken aman bir çocuk filan derken nur topu gibi bir çocuk veriyor Allah. Bu çocuk bir an kayboluyor, yani ölüveriyor. Alıveriyor Allah onu geriye. O zaman da feryadı, çığlığı basıyorlar. Aman ne oldu, şimdi buradaydı diye. Öyle değil miydi yani? Allah varı yok eder, yoku da var ederdi ya zaten. İşte arkadaşlar, böyle zihinlerdekini de alıveriyor Allah. Olur mu bu? Olur elbette. Zihinlerdekini var eden Allah, zihinlerdekini yok edebilir de elbette. Bu bize göre ters geliyor belki. Sana göre tersse fark etmez. Ama eğer bu iş Allah'a göre ters ise, o zaman deriz ki ya Rabbi, sen burada böyle demiştin, burada da böyle dedin. Bu dediğine göre bu dediğin olmadı diyelim. Tamam, kabul o zaman. Ama öyle değil de bu iş Allah'a göre ters değil de bize göre tersse, sana göre tersse, o zaman sen kendin düzelecek ve tersliği terk edeceksin diyoruz. Adam diyor ki, efendim kimi neshedilen ayetler amele yönelik ayetlerdir. Şimdi bu ayetler neshedilince nasıl amel edeceğiz yani? Peki kim dedi bunların amele yönelik olduğunu? Eğer Allah demişse ki اِعْمَلُوا بِهَذَا الْآيَةِ, bu ayetler amele yönelik ayetlerdir ve sizler bu ayetlerle amel ediniz diye, yani bunu bizzat Allah söylemişse, o zaman biz de soralım Allah'a. Ya Rabbi, bu nasıl iştir böyle? Hem bununla amel edin dedin, hem de bunu kaldırıp neshettin. Biz ne yapalım şimdi? Nasıl amel edelim diyelim. O zaman da Allah bize başka bir yol gösterecektir elbette. Ama arkadaşlar, bunların amele yönelik ayetler olduğunu Allah demiyor da biz böyle zannediyoruz. Sahabe de öyle zannetmişti bir dönem. Peygamber'e gelen mesajın Kur'an bölümü mü, yoksa namazda okunacak bölüm mü, yoksa Kur'an'a geçmeyecek ama o andaki ve kıyamete kadarki hayatın problemlerini çözecek ama Kur'an'a intikal etmeyecek, Kur'an'a geçmeyecek bölüm mü olduğunu sahabede bilmiyordu. Arkadaşlar, üstelik bunu Peygamberimiz de bilmiyordu. Yani gelen vahyin tamamını Kur'an zannıyla yazıyorlardı ve ezberliyorlardı. Sonradan Cebrail aracılığıyla tescil edilince anlıyorlardı ki ha, bu Kur'an bölümüymüş. Yani şu kadarını söyleyeyim, bu Kur'an'a geçmeyen vahiy bölümünün Kur'an'dan çıkması demek İslam'dan çıkması anlamına gelmeyecektir. Yine o vahiy bölümü ameli hayatı düzenleyen ama Kur'an'a geçmeyen bölüm olarak devam edecektir. Bunu biraz daha düzgünce şöyle inşallah ifade edeyim. Arkadaşlar, Cenab-ı Hak kullarının hayatlarına karışmayı murad etmiş ve bu konuda da peygamberi odak nokta seçmiştir. Ben insanların hayatlarına karışacağım ve bu konuda seni sözcü seçtim buyurarak Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı bu konuda odak nokta seçmiştir. İşte Allah bu peygamberine peygamber olduğu andan itibaren din diye, vahiy diye ayetler göndermiştir. İşte Allah tarafından peygamberimize gelen vahyin tamamını ikiye ayırıyoruz. Bir, lafzan Allah tarafından korunma altına alınan bölüm, yani sıralaması bizzat Allah tarafından vazi olarak belirlenip bu sıralama modeli ile Allah tarafından korunma altına alınan bölüm. Ve de okunması din kabul edilip emredilen, yani namaza tahsis edilen Kur'an bölümü, yani okunan bölüm. Arkadaşlar, Kur'an okunan demek, okunak demektir. İşte peygamberimize gelen vahyin bir bölümünü böylece Kur'an bölümü diye ayırıyoruz. Namaza tahsis edilen okunan bölüm diye ayırıyoruz. Vahyin geri kalan bölümünü de ikinci bölüm olarak değerlendiriyoruz. Yani muhtevası korunma altına alınmış ama lafzı korunma altına alınmamış. Yani Kur'an bölümüne geçmemiş. Okumaya tahsis edilmemiş bölüm. Hayatı düzenlemiş, o günün problemlerini halletmiş ama Kur'an-ı Kerim'e geçmemiş vahiy bölümü. Peki bu ayrımı nasıl yaptık? Yani delilimiz nedir bu konuda? Arkadaşlar, buna delilimiz şudur. Allah'ın Resulü peygamber olarak görevlendirildiği andan itibaren her yıl ya bizzat Cebrail aleyhisselam gelerek veya rüya halinde, yani Resulullah uykudayken Allah peygamberine mesaj gönderiyordu, ayetler gönderiyordu, vahiy gönderiyordu, din gönderiyordu. Allah'ın Resulü bu gönderilenlerin hangisinin Kur'an bölümü, yani okunacak bölüm olduğunu, Kur'an'a geçecek ve namaza tahsis edilecek bölüm olduğunu, hangilerinin de Kur'an'a geçmeyecek, yani lafzan korunma altına alınmayacak ama hayatta yaşayacak bölüm olduğunu, hayattaki problemleri çözecek, hayatta yaşayacak ama Kur'an'a geçmeyecek bölüm olduğunu bilmiyordu. Bilmesi de mümkün değildi zaten. Eğer kendisine bildirilmemişse Allah Resulü'nün bunu bilmesi mümkün değil. İşte bunu bilmediği için Allah'ın Resulü Allah'tan kendisine gelen vahiy birimlerinin tamamını ashabına haber veriyor, ezberliyor ve ezberlettiriyordu. Onun bir sonraki döneme intikal edecek mi, etmeyecek mi, yani korunacak mı, korunmayacak mı, ya da Kur'an olacak mı, olmayacak mı, yani Kur'an bölümüne intikal edecek mi, etmeyecek mi, Allah'ın Resulü bunu bilmiyordu. İşte vahiy ile peygamberimize bildirilen ve peygamberimizin de ashabına bildirdiği bu vahiy birimlerinin tamamı tespit olmuştur. Tespit edilmiştir. Ama her Ramazan'da Allah Cebrail'i gönderiyor ve o güne kadar gelmiş ayetlerden bir sonraki döneme intikal edecek. Yani lafzan korunma altına alınıp Kur'an olacak, Kur'an'a intikal edecek, namaza ve okumaya tahsis edilecek bölüm tescil ediliyordu. Yani karşılıklı okuyorlardı Cebrail aleyhisselamla peygamberimiz bu ayetleri. Allah'ın Resulü Cebrail'in okuduğu bölümün Kur'an bölümü olduğunu, onun dışında kalan vahiy bölümlerinin ise mana olarak muhafaza edilecek ama Kur'an'a geçmeyecek bölüm olduğunu o zaman anlıyordu. Arkadaşlar, bu tescil işi son Ramazan'da Cebrail ile 3 defa tekrar edildi. Vefatından önce Cebrail aleyhisselam geldi peygamberimize ve peygamber olduğu andan itibaren peygamberimize gelen vahiy birimleri Cebrail aleyhisselam tarafından 3 defa tekrar edildi. İşte Cebrail son Ramazan'da o ana kadar inen vahiy birimlerinden bir bölümünü 3 defa okudu ve böylece Kur'an ortaya çıkmış oldu. Yani vahyin bu bölümü kıyamete kadar okumaya, namaza tahsis edilen Kur'an olarak kıyamete kadar lafzan ve manen Allah tarafından korunma altına alınmış bölüm oldu. İşte arkadaşlar, nesi bir de böyle anlıyoruz. Bakıyoruz Kur'an'da bulunmayan vahiy birimleri var. Yani Peygamber aleyhisselama vahyedilen vahiylerin bir kısmının Kur'an'da olmadığı kesindir. Mesela bakın, bir dönem Allah'ın Resulü ve Müslümanlar namazlarında kıble olarak Mekke'deki Kabe'ye dönüyorlardı. Ama arkadaşlar, onların Kabe'ye dönmelerini emreden Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayet yok. Peki acaba Allah'ın Resulü ve Müslümanlar kendi kafalarından mı dönüyorlardı Kabe'ye? Sonra Kabe'yi bırakıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya döndüler. Peygamberimiz ve Müslümanlar bir süre Kabe'ye doğru namaz kıldılar ilk dönemde. Daha sonra Kabe'yi bırakıp Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya döndüler. Peki bakıyoruz, bu değişiklik emri de yok Kur'an'da. Acaba Müslümanlar Kabe'yi bırakıp Mescid-i Aksa'ya dönerlerken kim demişti onlara bunu? Elbette kendi kafalarından, kendi işkembe-i kübralarından yapmamışlardı bunu. Allah emretmişti ama bu vahiy birimi Kur'an'a geçmemiştir. Neden geçmemiştir? Vallahi Allah bilir de bir tek hikmetini ben şöyle söyleyeyim. Müslümanların Allah'ın Resulüne bağlılıklarını pekiştirmek için, yani peygamberle yaptırmıştı Allah bu işi. Yani Müslümanların peygambere itaatini, komuta merkezine, komutana itaatini ve teslimiyetini sağlamak için peygamberle yaptırmıştı Allah bu işi. Yani sizin peygambere itaatınızı denemek için böyle yaptık diyor Rabbimiz. Demek ki bu iki ayet gerçekten Kur'an'da yoktur. Nihayet Müslümanları Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe'ye döndüren ayetin geldiğini görüyoruz. Bakara suresinde az ileride gelecek inşallah, orada yine söyleyeceğiz. Yani önceki iki emir Kur'an'da yok ve üçüncü kademede Müslümanların Mescid-i Aksa'dan Mekke'deki Kabe-i Muazzama'ya döndüren ayetin Bakara suresinde geldiğini görüyoruz. İşte sadece bu ayet vardır Kur'an'da. Yani kıbleyle alakalı üç uygulama var ve sadece bir ayet var Kur'an'da. Demek ki öteki iki vahiy birimi Kur'an'a geçmemiştir diyoruz. Yine bakıyoruz, Mekke'nin fethiyle ilgili rüyada gelen vahiy birimi de Kur'an'da yoktur. Allah rüyasında her şeyi Resulüne göstermiş. İşte müşriklerin kendilerini Hudeybiye denen yerde durduracaklarını, o yıl haç için Kabe'ye sokmayacaklarını, aralarında bir anlaşma yapılacağını, daha sonra bu Müslümanlar adına ağır şartlar taşıdığı zannedilen bu anlaşmayı kendilerinin bozacağını ve nihayet Mekke'nin fethedileceğini tümüyle rüyasında Rabbimiz peygamberine göstermişti. Hatta bunu bilmeyen sahabe Allah'ın Resulüne itiraz edecek noktaya gelirlerken Allah'ın Resulü arkadaşlar son derece rahattı. Yani o zahiren aleyhlerineymiş gibi görünen anlaşmanın altına imza atarken Allah'ın Resulü son derece rahattı. Çünkü Allah ne olup biteceğini daha önceden peygamberine rüyasında göstermişti. Bakın ayeti kerimenin yerini şu anda hatırlayamadım. Allah diyor ki لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ. Yemin olsun ki Allah peygamberine o rüyayı doğru gösterdi. Ya da Allah peygamberine gösterdiği rüyayı doğru çıkardı. Yani Allah'ın gösterdiği rüya doğru çıktı. Yemin olsun ki inşallah Mescid-i Haram'a mutlaka emniyet içinde gireceksiniz. Bakın arkadaşlar, burada Allah diyor ki Allah'ın peygamberine gösterdiği rüya doğru çıktı. Peki hani ne o? Hani nerede bu rüya? Yani biliyoruz ki arkadaşlar, rüya da vahidir. Allah'ın Resulüne gelen vahiylerden pek çoğu rüya halinde gelmiştir. Ama bakıyoruz ki Rabbimizin sözünü ettiği bu vahiy birimi Kur'an'da yoktur. Öyleyse yani o gün problemi halletmiş bu vahiy birimi ama lafzen ve manen korunma altına almamış vahiy bölümüdür diyoruz. Yani Kur'an'a geçmemiş vahiy bölümüdür diyoruz. Vaktimiz doldu. Gelecek dersimizde inşallah bu ayeti kerimeden itibaren kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışmak üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.